ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณในทุกๆวันเวลาเช้าของการเปิดสถานีหลังจากเปิดสถานีขึ้นเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนำเนื้อหาธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยให้ฟังสิ่งแรกที่เรานำเข้าสู่ใจท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าตื่นเช้ามาแต่ถ้าเราทำเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามเห็นสิ่งที่มันไม่น่าชื่นใจเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลวันนั้นก็เหมือนจะเป็นวันที่ไม่ดีแต่ถ้าวันไหนเราลุกขึ้นมีเรื่องที่เป็นมงคลเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่ฟังแล้วดูแล้วมันจะสบายจิตสบายใจในวันนั้นก็จะเป็นคล้ายกับวันที่ว่าจะเป็นมงคลพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านฟังบอกว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถึงเวลาฟังธรรมเราก็ฟังเพื่อให้ใจของเรานั้นมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นมงคลเกิดขึ้นในใจแต่วันนั้นทั้งวันก็เหมือนจะเป็นวันที่ดีแต่เราโชคดีแล้วมีความเฮงมีความมงคลเกิดขึ้นในใจจากการที่เราฟังธรรมะนั่นเองเวลาที่เราฟังเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้เพราะว่าเวลาที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยจะฟังให้ได้ให้เข้าใจแต่เราก็ต้องมีการตั้งสติขึ้นเอาใจมาจดจ่อไว้กับเนื้อหาที่รับรู้รับทราบเอาจิตของเราไว้ในกายของเรานี่แหละไว้กับการรับรู้ทางเสียงที่อยู่ในใจของเราอยู่ในกายของเรารับรู้เสียงไปแล้วก็วิจารณาใกล้ครวญธรรมะไปด้วยวันนั้นก็จะเป็นวันมงคลของเราเป็นวันดีของเราณวินาทีนี้ตอนนี้เราฟังธรรมอยู่รู้ธรรมะอยู่ใกล้ครวญธรรมะอยู่ณตอนนั้นวินาทีนั้นมีสิ่งดีเกิดขึ้นในใจและในการที่เราวิจารณาใกล้ครวญธรรมะเนี่ยก็แน่นอนว่าบางทีก็จะมีความสงสัยบ้างในข้อหมวดธรรมบ้างหลักภาษาบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่ช่วงนี้ก็ท่านฟังก็สามารถที่จะถามข้าพเจ้าได้แต่ในช่วงของวันพุธในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะนำมาพูดคุยและตอบคำถามให้ท่านฟังวันนี้มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจากอำเภอปากพนังนะครับพระเจ้าได้มีโอกาสไปที่นั่นแล้วก็รวบรวมคำถามต่างๆมาก็เป็นคำถามที่น่าสนใจก็จะนำมาคุยบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งคนที่เคยปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบไปตามวัดเขามีให้สวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างรูปแบบนั้นก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านตอนเช้าตอนเย็นนั่งเองทำเองอ่านจากหนังสืออันนี้ก็ได้แต่บางคนอาจจะมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนอาจจะเป็นที่วัดหรือที่ไหนแต่บอกสอนปฏิบัติตามหรือประมาณนั้นก็ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่เรามีการนั่งปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบในที่นี้เขาถามถึงว่าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยเห็นภาพต่างๆเห็นภาพต่างๆในขณะที่บางคนเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนิ่งๆเฉยๆอยู่นั่นเป็นเพราะอะไรเอาทีละประเด็นว่าคนที่เห็นภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นว่าตอนนี้ถ้าเราไม่หลับตานะเราลืมตาอยู่แต่เริ่มฟังคิดถึงใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่เรารู้จักตัวเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราคนนั้นจะเป็นคู่ครองของเราอาจจะเป็นมารดาบิดาอาจจะเป็นลูกของเราเราคิดเห็นเนี่ยเราเห็นหน้ากันไหมมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดเป็นรูปภาพแต่ถ้าข้าพเจ้าพูดถึงช้างสีฟ้าพูดคำนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังทุกคนลองคิดถึงช้างสีฟ้านั้นในใจของเราก็จะคิดเป็นรูปภาพคือจะไม่ได้คิดว่าเป็นชอช้างไม่โทสระอางองูแล้วก็ฟอฟันไม่โทสระอาจะไม่ได้เห็นตัวหนังสืออย่างนั้นนั้นแต่จะเห็นเป็นตัวช้างมีหูมีขามีงามีหางช้างแต่ละคนก็จะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันสีฟ้าก็อาจจะคนละโทนกันไปแต่ละคนนะซึ่งความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นภาพอยู่แล้วมีความคิดเป็นภาพเราคิดถึงหน้าคนเราคิดถึงชื่อใครสักคนหนึ่งอย่างแม่เราแม่เราชื่ออะไร แต่เราก็ไม่ได้คิดถึงว่าชื่อที่สะกดออกมาเป็นตัวอักษรถูกไหมแต่เราคิดถึงหน้าของท่านเห็นหน้าเห็นตาเห็นหูจมูกตั้งอยู่ตรงไหนเขาโครงหน้าตาเป็นอย่างไรจะอธิบายเป็นลักษณะนั้นแต่เพราะนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วจิตของมนุษย์เวลาที่ไปรับรู้ความคิดแต่ความคิดนะจิตไปรับรู้ความคิดนะจิตไม่ได้คิดนะจิตไปรับรู้ความคิดเนี่ยที่เป็นรูปภาพแต่เป็นส่วนใหญ่บางทีความคิดก็เป็นเสียงเนี่ยเป็นคำพูดอยู่ในใจของเราก็มีเพราะบางคนนั่งสมาธิอาจจะเห็นภาพอาจจะได้ยินเสียงอันนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยซึ่งทำไมบางคนไม่เห็นก็เขาไม่ได้คิดหรือว่าอาจจะคิดแต่จิตนั้นไม่ได้เข้าไปรับรู้ความคิดเนี่ยคือสมองของเรามันมีเนี่ยตามหลืบสมองเซลล์ประสาทปมประสาทต่างๆแต่ถ้ามันมีการเชื่อมโยงเข้าหากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงกระแสไฟฟ้าใส่กันไปกันมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะความคิดความจําเกิดขึ้นได้จิตของเราเข้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่มันก็ปรากฏเป็นภาพเป็นเสียงที่เราเข้าไปรับรู้เพราะฉะนั้นบางคนพอมีการรับรู้ความคิดตรงนี้เกิดขึ้นก็เห็นเป็นภาพบ้างพอบางคนมีการรับรู้ในความคิดตรงนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏเป็นเสียงบ้างอันนี้มีเป็นธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นได้ซึ่งบางคนจิตของบางคนไม่ได้เข้าไปรับรู้ตรงนั้นนั้นพอไม่ได้เข้าไปรับรู้ตรงนั้นก็เลยไม่ปรากฏออกมาเป็นภาพนะไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นเสียงมันอาจจะมีอยู่ไม่มีอยู่ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปรับรู้เพราะนั้นเป็นธรรมดานะที่จะเกิดขึ้นเอายกตัวอย่างเช่นว่ายังไม่ต้องนั่งสมาธิเลยท่านผู้ฟังวันนี้จะกินอะไรคิดหรือเปล่าถ้าคิดจะกินอะไรดีบางคนก็คิดว่าฉันจะกินข้าวผัดกะเพรามันคิดอะไรไม่ออกแล้วเอาเมนูสิ้นคิดนี่แหละแล้วข้าวผัดกะเพราใส่ไข่ดาวด้วยนะคุณก็จะคิดเห็นจานอาหารถูกไหมมีอุปกรณ์มีข้าวล่ะมีไข่ล่ะมีหมูหรือเนื้อก็ไม่รู้นะผัดในลักษณะที่มันออกมาเป็นหน้าตาผัดกะเพราแต่ละคนก็จะมีรูปภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะไม่ได้คิดว่าเป็นตัวหนังสือนะจะเห็นภาพเป็นหลักบางคนได้กลิ่นด้วยโอ้โหความคิดเป็นกลิ่นก็มันเป็นอย่างนั้นแหละท่านฟังบางคนได้กลิ่นด้วยนะความคิดของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นในเวลาเรารับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนสัญญาณตรงนี้จมูกเราเนี่ยรับกลิ่นเข้ามามันก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าใช่ไหมตามภาษาทางชีววิทยาเนี่ยเขาเรียกว่ามีเครื่องรับกับรีเซพเตอร์นะอยู่ในบริเวณจมูกของเรานะรับกลิ่นตรงนั้นกลิ่นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้านะเป็นผ่านระบบประสาทมาให้สมองเรารับรู้นะเราไม่ได้รับรู้กลิ่นจริงๆท่านฟังเราไม่ได้รับรู้กลิ่นจริงๆนะถ้าสัญญาณไฟฟ้านี้ถูกสร้างขึ้นมานะโดยที่ไม่ได้มีกลิ่นนั้นจริงๆเกิดขึ้นสมองเราก็รับรู้อย่างนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นผัดกะเพรานะทั้งที่ว่าไม่ได้มีผัดกะเพรามาตั้งอยู่ตรงหน้าเลยด้วยซ้ำนะแค่นึกเอาเฉยๆในกระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นในสมองเราว่าพอเรานึกถึงสิ่งใดมันก็สร้างเหมือนกับจริงขึ้นมาในกระบวนการตรงนี้ก็คือเรียกว่าระบบประสาทนะระบบประสาทของมนุษย์นั่นเป็นอย่างนี้นะจิตของเราก็ไปรับรู้นะทางปมประสาททางสมองจิตกับสมองไม่ใช่อันเดียวกันแต่ทีนี้จิตของบางคนเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าจะไปรู้ตรงนั้นจะวิ่งไปตรงนี้นะมันวิ่งไปทั่วรับรู้ไปทั่วแล้วก็จะไปรับรู้ความคิดบ้างรับรู้ความรู้สึกทางขาทางกายมันไปทั่วเลยนะจิตบางคนเป็นอย่างนั้นส่วนจิตบางคนก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะนิ่งๆไปเรียบๆไปอาจจะไม่ได้ค่อยคิดอะไรด้วยซ้ำคืออาจจะคิดอยู่แต่จิตไม่ได้เข้าไปรับรู้แต่จิตไม่ได้ไปลักษณะนั้นเวลาที่ต้องการคิดก็คิดได้เวลาที่ไม่ต้องการคิดต้องการนิ่งก็นิ่งได้ซึ่งจะมีทั้งสองลักษณะอันนี้ก็คงจะแตกต่างกันตามอินทรีย์ของแต่ละท่านด้วยอินทรีย์ในที่นี้ก็หมายถึงความแข็งแรงกำลังความเป็นใหญ่ของจิตแต่ว่าจิตนั้นมีกำลังมีความเข้มแข็งระดับไหนไม่ใช่ว่าเห็นแล้วดีหรือว่าเห็นแล้วไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ตรงที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นแต่ดีไม่ดีตรงอยู่ตรงที่ว่าคุณมีสติหรือเปล่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณมีสติการมีสตินั้นดีถ้าคุณไม่เห็นนิ่งๆอยู่แล้วคุณมีสติการมีสตินั้นดีก็พระเจ้าจะขอพูดถึงระบบประสาทที่ได้อธิบายมาสักครู่นี้ก่อนนะว่าการทำงานของระบบประสาทที่เรารับรู้ผ่านทางเครื่องรู้ในที่นี้ก็เรียกว่าเช่นรีเซพเตอร์ตาก็มีม่านตามีตัวเรติน่าข้างหลังเนี่ยผ่านทะลุเลนส์ตามาเนี่ยมันเป็นตัวรีเซพเตอร์จะมีรีเซพเตอร์อยู่หมดในร่างกายของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราเข้าไปรับรู้ผ่านทางนี้รับรู้ผ่านอะไรผ่านระบบประสาท ระบบประสาทก็จะสร้างเป็นมโนภาพขึ้นมาในใจในสมองจิตของเราก็ไปรับรู้ตรงนั้นเป็นอย่างหยาบๆเลยนะอันนี้ยังเป็นหยาบๆอยู่เป็นระบบประสาทนะซึ่งมันเป็นสมองระบบประสาทจิตเข้าไปรับรู้ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นสมองกับจิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะเป็นคนละอันกันก็เป็นคำถามที่เคยมีคนถามเหมือนกันว่าสมองกับจิตนั้นมันต่างกันอย่างไรทำไมบางทีความคิดเกิดขึ้นไอ้ความคิดนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สมองหรือเกิดขึ้นที่จิตก็ต้องทำความเข้าใจประเด็นตรงนี้ด้วยนะว่าสมองนะก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งสมองเป็นยังเป็นรูปอยู่ยังเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอยู่ในสมองเราการรับรู้ผ่านทางสัมผัสทางกายรับรู้ผ่านทางตาต้องอาศัยสมองช่วยจิตเข้าไปรับรู้ผ่านตรงนั้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่ว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรหน้าที่ของมันคือไปในการรับรู้ไปในการรับรู้ทางตารับรู้ทางหูอันนี้ธรรมดาแต่ทีนี้จิตถ้ามีตัณหาอยู่แต่มีอวิชชาอยู่พอไปรับรู้อะไรมันก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นตัวมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะถ้าจิตยังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่มันไปติดกับอะไรสิ่งนั้นมันจะเหมือนว่าเป็นตัวมันจิตนั้นเป็นอย่างนี้นะฟังอีกครั้งหนึ่งท่านฟังจิตนั้นถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่มันไปดูอะไรมันไปรับรู้อะไรมันคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวมันถ้ามันรับรู้ผ่านทางตาก็คิดว่าตาเนี่ยเป็นตัวมันรับรู้ของรูปที่ผ่านทางตาก็คิดว่ารูปนั้นเป็นตัวมันรับรู้เสียงผ่านทางหูคิดว่าหูเป็นตัวมันก่อนแล้วก็คิดว่าไอ้เสียงที่ผ่านมาทางหูเนี่ยก็เป็นตัวมันรับรู้รสลิ้นผ่านทางลิ้นใช่ไหมคิดก่อนว่าลิ้นเนี่ยเป็นตัวมันเพราะอะไรจิตมันมีตัณหามีอวิชชามันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆมันไปติดอะไรมันติดหนึบเหมือนกับกาวท่านฟังถ้ามือเรามีกาวติดอยู่เนี่ยเอามือไปแตะอะไรมือก็ติดกับสิ่งนั้นไปเลยนั้นเหนียวหนึบติดกันนะเพราะมีกาวอยู่อันนี้จะเป็นอย่างนั้นทำให้บางคนมีความรู้สึกว่าความคิดเนี่ยเป็นของฉันอารมณ์ที่เกิดจากความคิดนี้เป็นตัวฉันแต่จริงๆตัวเราคือจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้อารมณ์นั้นเฉยอารมณ์นะอารมณ์มีสัมผัสใช่ไหมเช่นเราฟังเพลงนี้ผ่านทางหูแหมจิตนี่มันไปรับรู้ทางหูมันติดกับหูมันเอาหูเป็นตัวมันก่อนเพลงนี้โอเป็นเพลงที่เราชอบอารมณ์เกิดขึ้นจากเสียงที่มากระทบอารมณ์นี้เป็นตัวฉันด้วยนะอารมณ์ความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ชอบเพลงนี้ฉันชอบเพลงนั้นมันเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นก้อนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากการที่จิตนั้นไปจับอารมณ์ต่างๆตรงนั้นนะพอไปจับไปเข้าไปรับรู้เนี่ยการที่ว่าไปจับเนี่ยคือหมายความว่าคุณไปรับรู้นะไอ้ตัวที่มันจับให้มันติดกันเนี่ยคือตัณหาแล้วคุณก็ไม่เห็นมันด้วยเพราะมันมีอวิชชาบังอยู่อันนี้เป็นลักษณะของมนุษย์ตัวไปนะที่ยังมีตัณหาอยู่ทีนี้เราทำยังไงนะก็พระพุทธเจ้าก็จึงให้มีการฝึกว่าเฮ้ยเห็นตามที่เป็นจริงหน่อยนะขอร้องทีเถอะนะอย่าไปมั่วซั่วว่าไอ้นั่นเป็นของเธอมันไม่ใช่มันเป็นคนละสิ่งกันทำไงอะทีนี้มันติดกันเพราะอะไรติดกันเพราะตรงกาวตรงนี้นะกาวที่ฉาบทาจิตอยู่จิตมันเปื้อนมันเหนียวทั้งฝั่งนะลักษณะตัณหาเนี่ยเป็นของหนืดเป็นของยืดเป็นของเหนียวเป็นของรึงรัดเป็นของรึงรัดเป็นของที่แบบเคลื่อนไปแผ่ซ่านไปได้เราอาจจะเคยเห็นยางมาต่อยยางมาต่อยนะยางมาต่อยที่เขาใช้ปูถนนเนี่ยมันเหนียวมันหนืดมันเหม็นแล้วก็ดำด้วยลักษณะตัณหาเป็นอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วจิตของเราใสๆอยู่สบายๆอยู่เนี่ยถูกเอายางมาต่อยเนี่ยมาลาดรอบๆให้มันดำมันเปื้อนไปเนี่ยโอ้มันแย่มากเอ้าไม่เป็นไรถูกแล้วถูกไปพออะไรก็ตามที่เข้ามากระทบจิตมันก็ถูกดำๆเปื้อนๆเหนียวๆติดด้วยแล้วจิตก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นไปตามนั้นน่ะเป็นตัวของมันเพราะไอ้การยึดถือที่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาแล้วเราก็ไม่ได้เห็นด้วยว่ามันดำเนื่องเพราะอวิชชาเป็นบางอยู่ทีนี้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องเอาตัณหานั้นออกไปอันจะทำเอาไงเอาตัณหาออกไปได้แต่เราก็ต้องแย่ๆท่านฟังแต่เราจึงต้องตั้งสติเอาไว้ในสติที่ตั้งขึ้นทำให้เราแยกแยะได้ว่าอ๋อจิตมันส่วนหนึ่งนะไออารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั้นส่วนหนึ่งแต่จิตกับสมองไม่เหมือนกันแต่จิตเป็นแค่ผู้ที่เข้าไปรับรู้ไม่มีตัวตนแต่จับต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่สมองเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ความคิดในสมองอาจจะจับต้องไม่ได้เรามีแค่จิตเท่านั้นที่จะเข้าไปรับรู้แต่เครื่องมืออะไรต่างๆที่จะไม่คิดนึกรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆนั้นก็อยู่ที่สมองเป็นฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกมานั้นก็เป็นผลของจิตที่มีการตอบสนองต่างๆไม่เหมือนกันบางคนกลัวจิตนี่ก็บังคับร่างกายให้หลั่งฮอร์โมนประเภทนี้ออกมาบางคนมีความรักแล้วก็หลั่งฮอร์โมนประเภทนี้ออกมาร่างกายก็จะตอบสนองไปตามอำนาจของจิตตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะไปยึดถือสิ่งใดจิตมันจะเป็นอย่างนี้การทํางานของกายมันจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ซึ่งเป็นคนละส่วนกันจิตก็คือจิตไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่นิ่งๆไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นของว่างๆสว่างสว่างไม่มีใครอะไรยังไงทั้งนั้นแต่แค่ทําหน้าที่รับรู้เฉยๆอารมณ์ความรู้สึกภาพเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆที่มากระทบนะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของมันตามธรรมชาติอยู่เดิมแล้วนะมันเป็นคนละส่วนกันแต่ที่มันมาเกี่ยวข้องการยึดถือตรงนั้นตรงนี้ก็เพราะว่าตัณหาที่ฉาบทาเปื้อนเคลือบจิตอยู่นั่นเองท่านฟังเห็นปัญหาตรงนี้ไหมว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มือปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มือไปกระทบนะปัญหามันอยู่ที่กาวปัญหามันอยู่ที่กาวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปรียบเทียบมือเนี่ยเป็นจิตสิ่งที่มือไปกระทบเป็นความคิดอาจจะเป็นความคิดด้วยจะเป็นเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นภาพที่เห็นเวลาที่มือไปโดนกับอะไรถ้ามือมันไม่มีกาวมันก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเวลาที่จิตไปคิดถ้าจิตไม่มีตัณหาไม่มีปัญหาจะคิดอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันไม่ติดกันแต่ถ้ามีกาวอยู่แล้วมือที่ไปโดนอะไรมันจะติดกับสิ่งนั้นทําให้เราไปคิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะเป็นปัญหาเข้าใจมั้ยสมมติมือมีกาวอยู่ไปจับลูกบิดมือติดกับลูกบิดอ้าวตายละฉันต้องไปฟันลูกบิดออกนะไปทำลายลูกบิดเพื่อที่จะให้มือมันหลุดออกมานี่ทำให้เราเข้าใจผิดนะเวลาที่จิตของเราไปคิดงั้นฉันต้องทำลายความคิดแต่ความคิดมันไม่ดีทำไมฉันไปคิดแต่ฉันไม่น่าจะต้องไปคิดบางทีกลับมาโทษจิตด้วยซ้ำนะมาโทษมือด้วยซ้ำว่ามือมันไปจับเองนะมันไม่ใช่ปัญหาไงนะเพราะว่าไอ้กาวเนี่ยมันบางๆนะกาวเนี่ยมันเหนียวทำให้บางทีเรานึกไม่ถึงมองไม่เห็นแล้วตัณหามันยิ่งร้ายแรงกว่านั้นอีกแต่มันมีอวิชชาบังอยู่ทำให้เรามองไม่เห็นว่าจริงๆเป็นที่ตัวตัณหาซึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะเอาตัณหาจะเอากาตรงนี้ออกได้ไงก็ต้องมีสติดังนั้นสติอย่างที่พูดไปตอนประเด็นแรกแต่ที่พูดถึงว่าถ้าคุณจะคิดถ้าคิดแบบมีสติไม่มีปัญหาถ้าคุณจะไม่คิดแต่เรามีสติก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาที่ถ้าคิดแล้วมีสตินั้นดีถ้าเวลาที่ไม่คิดแล้วมีสติการมีสตินั้นก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคิดหรือคุณไม่คิดหรือคุณคิดเรื่องอะไรมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติไหมนั่นก็คือสติเนี่ยจะเป็นตัวกำจัดกาวตรงนี้ได้สติจะเป็นตัวที่จะกำจัดตัณหาทำให้มันออกไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจแล้วนะว่าคิดหรือไม่คิดเห็นหรือไม่เห็นภาพใดๆก็ตามไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรายึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเราไหมเราจะไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเราได้คุณต้องมีสติจะเอาตัณหาออกได้คุณต้องมีสติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติคิดก็ได้พุทธเจ้าบางทีก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งสมาธิอยู่คนเดียวก็ดำริมีความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเห็นสิ่งนั้นเห็นนรกสวรรค์ก็ไปดูได้คนมีความสามารถไปดูก็ไปดูได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจิตนั้นไม่มียางเหนียวคือตัณหาฉาบทาอยู่ไปโดนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะมีสติตั้งอยู่แต่คนที่ไม่มีสติเผลอสติจิตยังมีตัณหาเรื่องรัดอยู่เดี๋ยวไปเห็นนั่นไปเห็นนี่แต่ทำให้คิดว่าการเห็นนั่นบางทีอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีแต่ซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือจิตคุณมีตัณหาอยู่เราจึงต้องมีสติตั้งสติขึ้นเอาไว้ทีนี้การที่เราจะฝึกสติให้มันมีกำลังเนี่ยไอ้เรื่องความคิดบางทีนี่มันเกี่ยวแต่ว่าถ้าคุณไปคิดเรื่องที่ไม่ดีสติมันจะตั้งขึ้นได้ยากฟังอีกครั้งหนึ่งนะปัญหาตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องคุณคิดหรือไม่คิดเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัณหาที่มันเคลือบจิตอยู่แต่ทีนี้เราจะเอาตัณหาเอาได้คุณต้องมีสติแต่พอเราจะตั้งสติขึ้นความคิดตรงนี้มันเริ่มจะเกี่ยวละว่าถ้าเราพยายามที่จะไปตั้งอยู่ในเรื่องความคิดที่ไม่ดีสติจะตั้งขึ้นไม่ได้แต่จิตเราจะไหวติงจิตเราจะสั่นไหวจิตเราจะไม่สามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้เพราะธรรมชาติของอกุศลธรรมเนี่ยมันบ้าบอมันวิ่งวุ่นมันดีดดิ้นแต่ไม่มั่นคงแต่เราก็ต้องเอาจิตของเราไว้ใน ดินแดนที่มันดีๆซะก่อนนะตั้งสติขึ้นให้ได้ซะก่อนนะพอจิตที่มีสติตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีมากระทบจิตสบายละนะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความสั่นสะเทือนนะขั้นตอนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วนะไม่ทำไมเขาถึงไม่ให้คิดทำไมบางคนบอกไม่คิดบางคนบอกคิดได้บางคนเห็นได้บางคนไม่เห็นเห็นแล้วดีเห็นแล้วไม่ดีโอ้ว่ากันไปต่างๆนั่นนะนะมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ท่านฟังนะลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะว่าไอ้ความที่เราไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือความที่เราเห็นภาพในจิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นระบบประสาทนะที่เราเกิดขึ้นได้แต่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของการทํางานกับกายกับจิตมันรวมกันมันเป็นธรรมดาของมันนะจิตของเราไปทําหน้าที่รับรู้นะความเข้าใจเรื่องต่างๆเป็นอย่างนี้นะผ่านทางจิตจิตไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้เป็นตัวตนเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจะต้องไม่ได้ไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเป็นส่วนหนึ่งนั่นไม่ใช่จิตนั่นไม่ใช่จิตอารมณ์ความรู้สึกเป็นผลของภาษาที่เกิดขึ้นนั่นเป็นไปได้นะจิตก็เป็นส่วนหนึ่งคนละส่วนกันนะธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะจริงๆมันเป็นอย่างนี้แต่ที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาความอารมณ์นี้เป็นของฉันตัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนแบบนี้นั่นเพราะว่าตัณหามันยึดเชื่อมติดกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัณหาออกมันยึดเชื่อมกันอยู่นั่นคือเปรียบเสมือนกับกาวหรือว่ายางเหนียวในที่ฉาบตาจิตอยู่เราจะเอายางเหนียวเอากาวนี้ออกได้คุณต้องมีสติสติต้องตั้งขึ้นเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีสติแล้วคุณจะไปคิดหรือจะไปเห็นแต่บางทีไปเห็นคนทําความชั่วไปที่เรื่องความชั่วของคนอื่นๆอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามีสติเกิดขึ้นอันนี้ความคิดนั้นไม่มีปัญหาแต่มันจะไม่สามารถที่จะมาเปื้อนจิตได้มันจะไม่ติดกันนะเพราะว่าจิตมีสติตั้งไว้อย่างพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยรับรู้เรื่องความชั่วช้าลามกของท่านพระเทวทัตแล้วก็ไม่มีปัญหาในขณะที่บางคนนี่โกรธเดือดดาลไปทําไมพระเทวทัตต้องมาทําสงแตกกันจิตมันเข้าไปติดตึ๊บตรงนั้นนะพอได้ยินความชั่วของคนอื่นในขณะที่ถ้าบอกว่าจิตเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้มีสติอยู่ตลอดเวลาเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆมากระทบเราไม่มีปัญหาหรือว่าจะไม่ได้คิดเรื่องอะไรอยู่เฉยๆก็ไม่มีปัญหาบางคนอยู่เฉยซะอีกนะกลับไปยึดถือในปีติสุขตรงนั้นยึดถือในความนิ่งนี้ว่าเป็นของฉันนะลุ่มหลงในความนิ่งนั้นเอาก็คือไม่มีสตินั่นแหละนะก็ไอ้ที่นิ่งๆไม่คิดอะไรดันไปลุ่มหลงมันได้แต่มันเป็นตัวตนขึ้นมาได้ปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาก็เพราะไอ้เจ้าตัณหานั่นเองตัณหาอยู่ตรงไหนมีปัญหาทุกที่ท่านฟังแต่มันจะนิ่มก็มีปัญหาจะเคลื่อนก็มีปัญหาเพราะนั้นเราจะเอาตัณหาออกได้คุณต้องมีสติแต่จะตั้งสติขึ้นได้ตรงเนี้ยเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยจึงเข้ามาเกี่ยวนะว่าถ้าเราจะพยายามจะตั้งสติขึ้นในขณะที่มีอกุศลธรรมต่างๆมากมายมันยากนะคุณมีช่องโหว่อยู่คุณมีแผลอยู่แล้วจะไปออกไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เที่ยวดูที่นั่นที่นี่มันมีป่าน้ํามีเครื่องข้องมีแดดมีลมมีฝุ่นแล้วก็ทําให้แผลมันปวดเท่านั้นเองเราจึงต้องรักษาแผลให้มันดีซะก่อนนะด้วยการที่อยู่ในที่ที่มันพอเหมาะพอสมกินอาหารที่ไม่แสลงรักษายาใส่ยาให้ดีแล้วก็เปรียบเสมือนเราจะตั้งสติขึ้นได้นั่นแหละก็จะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะพอสมเช่นว่าการฟังธรรมการที่รับรู้เรื่องราวที่เป็นกุศลแต่ถ้ามีความคิดที่เป็นอกุศลกับฟันมันออกไปเอามันออกไปขั้นตอนมันจะเป็น3ระดับตรงนี้ระดับแรกทําความเข้าใจในเรื่องของจิตกับเรื่องของสมองเรื่องของความรู้สึกต่างๆว่าคนละอันกันระดับที่2แต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญระดับที่3คือการพัฒนาสติขึ้นมาแต่การพัฒนาสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราบอกว่าให้อยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลธรรมก่อนพอเราอยู่ที่ดินแดนที่เป็นกุศลธรรมตั้งสติขึ้นได้จนถึงที่สุดแล้วแต่คุณจะเจอความไม่พอใจต่างๆไม่มีปัญหาละแต่เพราะว่าตัณหาไม่มีแต่ตัณหาไม่มีปัญหาก็ไม่เกิดแต่ตัณหาไม่มีมีอะไรแทนมีสติแทนแต่สติมรรคแปดทั้งหมดเป็นเครื่องขูดเกลาแล้วมันก็จะลอกไปที่ผิวของจิตนี่แหละจะลอกไอ้เจ้าตัณหาอวิชชาออกไปนะทําจิตของเราให้มีความสว่างมีความสบายมีความเย็นและมีความสลัดคืนไอ้เจ้าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มากระทบมันมาเคลือบมันมาติดมันมายึดจิตใจของเราอยู่พออย่างนี้ขึ้นจิตมันก็จะเบาจิตก็จะสบายนะความเบาความสบายนี่อาจจะทําให้เห็นอะไรบ้างเห็นสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตอาจจะเห็นได้เห็นสิ่งที่เป็นนรกสวรรค์ก็อาจจะเป็นได้เห็นสิ่งที่เป็นความคิดของคนอื่นก็เป็นไปได้แต่ว่าความที่ไม่ยึดถือตรงนั้นแล้วการเห็นนั้นก็ไม่มีปัญหา นี่คือขั้นตอนที่4นะพอเราทำอย่างนี้ได้อาจจะเห็นตรงนั้นคิดตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่พระเจ้ายังเห็นอดีตของตัวเองเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเห็นอนาคตของคนอื่นเขาตายไปแล้วไปเจอยมบาลก็มาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ยึดถือตรงส่วนนั้นนะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนหรือว่าถ้าเราจะพิจารณาจากตัวพระสูตรที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของอนาปานสติแต่ซึ่งข้าพเจ้าก็จะใช้เป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิเนี่ยคนที่ปฏิบัติสมาธิเป็นรูปแบบเนี่ยพูดถึงเรื่องอนาปานสติมีอยู่จุดหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงว่าให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตนะนี่คือการปรุงแต่งของจิตนะท่านฟังการที่เราไปคิดการที่เราไปเห็นนะภาพคิดเสียงบ้างเห็นเป็นภาพอะไรต่างในจิตเนี่ยโดยที่ไม่ได้ลืมตาแต่เห็นเป็นมโนภาพในจิตเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตเพราะว่าจิตมันเข้าไปรับรู้นะการที่จิตไปรับรู้ก็คือมีการปรุงแต่งนั่นเองมันไปรับรู้มันไปเคลื่อนมันไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้นะให้เป็นผู้ที่ตั้งสติขึ้นให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะมีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วไงต่อนะก็ทำการปรุงแต่งของจิตนั้นเนี่ยให้ระงับอันนี้เขียนไว้ชัดเจนในพระสูตรแต่บอกว่าเธอพึงทำการศึกษาว่าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกนะคือให้ทรงสติไว้แต่การปรุงแต่งของจิตเนี่ยทำให้มันระงับไปอย่าไปสนใจมันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพในขณะที่เรานั่งสมาธิเราได้ยินเสียงในขณะที่เรานั่งสมาธิทั้งที่เสียงนั้นเนี่ยไม่ใช่ของจริงแหละไม่ใช่แม่เรียกไม่ใช่เสียงวิทยุแต่เป็นเสียงที่เกิดในมโนจิตของเราเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นจริงเราหลับตาอยู่เป็นได้ไงแต่เป็นภาพที่เกิดในมโนจิตของเรานั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตแต่ให้เราทําการปรุงแต่งของจิตนั้นให้ระงับเสียอันนี้คือขั้นตอนที่3นะแต่ก็ตอนที่2ที่3ที่เราพูดถึงว่าเราต้องมีการฝึกสติขึ้นนะเราจะฝึกสติขึ้นได้เอาสิ่งนั้นทำให้มันระงับไปทำให้มันดีๆหน่อยนะให้มันเรียบร้อยราบคาบก่อนนะให้สติตั้งขึ้นเป็นกำลังให้มันมีนะเพราะมันจะเห็นมันจะมีจะมีการปรุงแต่งของจิตนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วแต่ที่ว่าพอมีปุ๊บเราก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ว่าพอมีตรงนี้นะให้ทำการปรุงแต่งของจิตนั้นให้ระงับซะก่อนนะนี่คือที่บอกไว้ในพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานสติแต่ท่านฟังถ้ายังมีคำถามนะข้อเสนอได้ใดๆก็พระเจ้ายินดีที่จะตอบยินดีที่จะรับฟังแต่ตอนนี้ยังพูดอยู่ได้ตอนนี้เขายังให้เวลาอยู่นะเป็นโปรโมชั่นท่านฟังช่วงนี้นะครับพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยังตอบคำถามของท่านฟังได้โปรโมชั่นนี้อาจจะมี4ปี5ปี10ปี20ปีเราไม่รู้แต่มันหมดแน่นอนแต่โปรโมชั่นนี้ต้องหมดแน่นอนช่วงที่ยังมีโปรโมชั่นอยู่คุณอย่าประมาทสามารถที่จะถามคำถามข้อสงสัยใดๆแล้วก็ติดตามไปทางรายการยินดีที่จะตอบให้เดี๋ยวไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็จะเห็นข้อมูลต่างๆด้วยในเกี่ยวกับรายการย้อนหลังสามารถเลือกฟังได้ซึ่งรายการย้อนหลังเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเตรียมการละว่าจะนำเป็นซีดีมาแจกให้ท่านผู้ฟังแต่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็เตรียมการกันละแต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลังในตอนต่างๆก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์แต่ถ้าสะดวกทางจดหมายหรือเป็นไปรษณียบัตรก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร